Книга пророка Єзекиїла. Розділ 30. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, пророкуй і промов. Так говорить Господь Бог. Голосіть, ой, що за день! Бо близько день Господній, день хмарний. Час суду народів надходить. Тоді прийде меч на Єгипет, страх упаде на Етіопію, як у Єгипті падатимуть побиті, як збиратимуть його скарби і як руйнуватимуть його підвалини. Куш, Пут і Луд, і вся Арабія, і Кув, і сини землі, що в союзі з ними, поляжуть від меча. Так говорить Господь. Упадуть підпори Єгипту, і повалиться гординя його сили. Від Мігдолу до Суене падатимуть у ньому від меча, каже слово Господа Бога. Він опустіє серед спустошених земель, міста його стоятимуть серед зруйнованих міст. Вони зрозуміють, що я, Господь, як я напущу на Єгипет вогонь, і всі його помічники будуть розбиті. Того дня вийдуть від мене посланці на суднах, щоб налякати безпечних етіопів, і нападе на них великий страх у день Єгипту, що ось надходить. Так говорить Господь Бог. Покладу край гомінкій єгипетській юрбі рукою на Навуходоносора, царя Вавилонського. Він і його люд, найлютіший з-поміж народів, будуть приведені пустошити землю. Вони добудуть свої мечі проти Єгипту і наповнять землю трупом. Я висушу ріки і віддам землю злісним у руки. Я спустошу землю з усім, що її сповнює, рукою чужеземців. Я, Господь, сказав це. Так говорить Господь Бог. Я знищу бовванів, вигублю богів з Нофу. В землі єгипетській не буде більше князя. Я наведу страх на єгипетську землю. Спустошу Патрос, нашлю вогонь на Цоан і зроблю суд на дно. Я виллю гнів мій на Сін, єгипетську твердиню, і вигублю гомінливу юрбу Но. Пущу вогонь на Єгипет, Сін задрижить, Но дістане пролом, і його мури будуть повалені. Молоді хлопці в Оні і у Півесті поляжуть від меча, а жінки підуть у неволю. У Тафнесі потемніє день, коли я зломлю там єгипетське ярмо, і як настане край його гордій силі, хмара вкриє його, а його дочки підуть у неволю. Отак учиню суд над Єгиптом, і взнають, що я – Господь. 11-го року, 1-го місяця, 7-го дня місяця надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, зламав я рамено фараонові, цареві єгипетському, і ось воно ще не перев'язане, щоб могло вилікуватись, не обвите, щоб повернулася сила вхопити меча. Тим-то Господь Бог так говорить. Ось я проти фараона, царя єгипетського. Я зламаю йому його рамено, що ще здорове, і те зламане, і виб'ю меч з його руки. Я розпорошу єгиптян між народами і розвію їх по землях. Я скріплю руку царя Вавилонського і дам йому в руку меч. Руки ж фараонові поламаю, щоб він, поранений на смерть, стогнав перед ним тяжко. Я скріплю руки цареві Вавилонському, а руки фараонові опадуть і зрозуміють, що я, Господь, як дам у руки цареві Вавилонському меч, щоб він витягнув його проти єгипетської землі. Я розпорошу єгиптян між народами і розвію їх по землях, і взнають, що я – Господь.